для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Дык будзем зазыба сёння наклейваць замест Сталіна новага правадыра. Паліцэйскі сказаў гэта з выразным разлікам таксама на тое, што яго чуюць навокал. І можа нават найбольш дзеля гэтага. Ну, будзем наклейваць ці не? Зазыбу яго абразлівая знарочнасць абурыла, але ён не паддаўся злосці, кінуў няпэўна, а ці трэба? Думаеш, рана? Адгадаў, чаго не сказаў адкрыта ён, паліцэйскі і зарагатаў. Будь пэўны, сваімі вачамі карту ў каменданта бачыў якраз не рано, ужо даўно, больш за месяц, як немцамі пройдзены Смаленск, вароты на Маскву, Украіна таксама, амаль уся пала, засталося толькі Кіеў узяць па той бок Дняпра, так што, не бойся, сябрам тваім кранты, таму свабодна развешвай плакаты. Не, ты ўжо сам рабі гэта, моцна крутануў галавой зазыба, дадавшы. Ды з гэтым можа справіцца любы малы падшыванец, адно цукеркі паабяцай. А адкуль яны цяпер тыя цукеркі? Зусім сур'ёзна паглядзеў на яго брава Жыватоўскі. А ты патроны ад вінтоўкі раздай, кепліва параіў зазыба. Яны гэтым цяпер толькі займаюцца, што самастрэлы робяць, а не дык сам дай каму пастраляць з вінтоўкі. О, патроны на ўліку! Ну, тады як знаеш. Але што гэта мы сабралі тут мітынг? Каменданту нябось можа не спадабацца пасля такой нарады. Якраз наадварот. Ну, от што. Стрымліваючы сябе, сказаў зазыба, разумеючы пры гэтым, што іначай цяпер ад паліцэйскага не адкараскацца. Ты сабе едзь у Верамейкі адзін, а мне трэба ў Зялёнкавічы яшчэ да жонцыных родзічаў. Нешта ты зачасціў да іх, нездаволена буркнуў брава Жыватоўскі. Можа б і мяне запрасіў з сабой, я то сам частуюся, мне ні разу і не перапала. Значыць, трэба мець сваіх там родзічаў. Але ж як выручаць цябе, дык я павінен, а не родзічы. А як частавацца? Ты гэта пра што? Ды хоць бы і пра тое, што ад цябе хацеў пачуць камендант. А, усміхнуўся зазыба. Ну то мог не выручаць. Ай, урэшце, як хочаш, махну рукою брава Жыватоўскі, я сабе напарніка ехаць знайду. А сам вазьмі вонь гэты напамінак, каб не задумваўся над штокольвічы, ён сунуў рукі зазыбу аркуш паперы. Ну і добра. Зазыба крута павярнуўся і выйшаў з натоўпу. І ён яшчэ пачуў, як нешта кінуў на ўздагон брава Жыватоўскі, можа, пакпіў. Аднак цяпер зазыбу гэта ўжо не кранала. У яго было такое адчуванне, быццам толькі што выйшаў з балота, дзе дурэлі чэрці. Цяпер Гіцаль доўга будзе напамінаць, што дзеля мяне схлусіў каменданту. З прыкрасцю падумаў ён, кладучы ў кішэню атрыманы ад брава Жыватоўскага паперку, хоць і не ведаў, чым у адваротным выпадку магла скончыцца ўся гэта гісторыя з яго выклікам на сённяшнюю нараду. Thank you. На кірмашовай плошчы, куды, не азіраючыся назад, нарэшце выкіраваў па местачковай вуліцы Зазыба, каля газетнай вітрыны, што засталася яшчэ ад савецкага часу, стаяла некалькі жаночых і мужчынскіх постацей. На вітрыне нешта бялела. Мусіць, ужо нямецкія газеты, падумаў Зазыба, успомніўшы, што на Спаса іх яшчэ не было тут. Падахвочаны цікаўнасцю, ён перайшоў амаль па дыяганалі местачковую плошчу, вельмі здзівіўся, калі ўбачыў на незашклёнай ўжо вітрыне знаёмай літары «Правда». Спяша Зазыба ажно не паверыў сабе, але чым бліжэй падыходзіў да вітрыны, то мацней пераконваўся, што не памыліўся. Местачкоўцы сапраўды чыталі «Правду». Збянтэжаны, Зазыба спыніўся ля вітрыны за спінамі нейкіх дзвюх кабет і, стрымліваючы хваляванне, таксама прыпаў вачамі да газеты, але тут жа патрос быццам ад наслання галавой. Загалоўкі артыкулаў былі чужыя, варожыя. Больш за 260 савецкіх дывізій знішчана ў пачатку вайны. Савецкі ўрад рыхтуе знішчэнне Масквы і Ленінграда. Акурат яшчэ не верачы, што перад ім звычайная фашысцкая падробка, Зазыба глянуў на агульную назву газеты. Загаловак быў такі ж, як і ў маскоўскай «Праўды», адціснуты такім жа маляваным паўкруглым шрыфтам. Але пад ім кінуўся зроку зусім іншы тэкст: «Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся для барацьбы з бальшавікамі». «Да чаго дадумаліся гіцлі?» – абурыўся ў душы Зазыба, але прымусіў сябе прабегчы вачамі па ўсіх чатырох старонках фашысцкай падробкі. На адной з іх у слупку тлустым шрыфтам былі вылучаны два радкі: «У часе налётаў на Маскву адзначаны пападанні ў Крэмль». Унізе: «Лорды засядаюць, а немцы наступаюць», чарнела аб'ява. «Вырашце і захавайце гэты пропуск. З адным пропускам на бок германскіх войск можа прайсці неабмежаваная колькасць байцоў і камандзіраў рабоча-сялянскай чырвонай арміі». Тут жа ўзяты ў рамачку змешчаны быў і тэкст пропуска на дзвюх мовах – па-руску і па-нямецку. Маўляў, прад'яўнік гэтага, не жадаючы дарэмна праліваць кроў за інтарэсы жыдоў і камісараў, пакідае пераможаную чырвоную армію і пераходзіць на бок германскіх узброеных сіл, за што нямецкія салдаты і афіцэры акажуць перайшоўшаму добры прыём, накормяць і ўладкуюць на працу. Ніжэй фашысцкай падробкі былі прыклеены дзве аб'явы, надрукаваныя на добрай паперы. Дакладней, першую, мусіць, нельга было назваць аб'явай. Хутчэй, то было распараджэнне, хоць подпіс асобы ці ўстановы, ад якой яно зыходзіла і адсутнічаў. «За няздачу радыёапаратуры», – прачытаў Зазыба, «і прадметаў савецкага вайсковага рыштунку грамадзянін Карэнін і асуджаны на 6 месяцаў турмы з 20 дубцовымі ударамі штомесяц». Карэнін, пачаў спамінаць Зазыба. У Бабінавічах сапраўды жыў чалавек з такім прозвішчам, але Зазыба добра ведаў, што звалі таго Цімохам. Значыць, гэты Карэнін, што апынуўся ў нямецкай турме, быў хтосьці іншы. Але што ў другой аб'яве? Зазыба прачытаў і яе. «Рыскіна Вольга Рыгораўна, ураджэнка вёскі Малая Ліпаўка, мяняе прозвішча на дзявочае Тупікава, а таксама мяняе прозвішча свайго сына Рыскіна Уладзіміра Абрамавіча, нараджэння 1940 года, на сваё прозвішча Тупікаў. І імя па бацьку дае па свайму хроснаму Іванавіч. Ну, от, падумаў Зазыба, новы парадак у дзеянні. У гэтыя дні, бадай, усім даводзілася шмат чаму здзіўляцца. І шмат што, нягледзячы на ўнутраную падрыхтаванасць, было нечаканым. Нечаканасць наогул выклікае няхай і часовую разгубленасць, калі чалавек раптам пачынае не зусім разумець, здавалася б, зусім простыя рэчы. Тым больш, калі гэта датычыць ваеннага часу, і не проста ваеннага часу варожай акупацыі, калі ўсё, пачынаючы ад грамадска-палітычнага ладу, мяняецца. Таму не дзіўна, што для разумення агульнай абстаноўкі так званага бягучага моманту Зазыбы куды больш давалі ось гэтыя дзве маленькія аб'явы. Дарэчы, як і загад вайсковага каменданта раёна, што быў зачытаны на нарадзе Гуфельдам, чым нават цэлая газета ў вітрыне, дзе жаданне хутчэй за ўсё выдавалася за сапраўднасць. Тым часам аб'явы сведчылі пра іншае. Раз іх Зазыба выразна ўбачыў тое пачварнае і жахлівае, чым не толькі пачынала жыць, але і жыло ўжо так званае мірнае насельніцтва, якое не па сваёй ахвоце засталося па гэты бок фронту. Але куды ўсё-ткі дзяваўся Доўгаль? Зноў схамянуўся Зазыба. Якраз пагаварылі б пра ўсё, злашча, што той сам нечага ўгаворваў ехаць у адну дарогу, справу нейкую меў. Шкадуючы так, ён завярнуўся ад вітрыны, каб зноў перайсці ў тым жа напрамку местачковую плошчу, а тады накіравацца па другой вуліцы за пошту да Хонінага дома. Бо яго найбольшая адказнасць у мястэчку цяпер была перад Марыляй. У планах Зазыбу думалася, што ён толькі паглядзіць адно, як уладкавалася дзяўчына, можа, мае патрэбу ў чым, якую здольны будзе ён задаволіць. Пасля пехатою пашывуе сабе па надбясецкай дубровію верамейкі. Але дарэмна Зазыба не пакоіўся. Здаецца, Марыля ні ў чым не мела патрэбы. Прынамсі, на Зазыба яна ўжо і не разлічвала. Каб убачыць яе, Зазыбу нават не давялося заходзіць у Хонін дом. Марыля выйшла яму на сустрач з нямецкім афіцэрам, перад якім, паводле новага парадку, Зазыба павінен быў зняць шапку. Дзіва! Але якраз пра гэтае новаўвядзенне, пра гэтую старапанскую акалічнасць Зазыба нават і не падумаў. А яшчэ большае дзіва было б, каб ён наогул зрабіў так. Убачыўшы Марылю, якая вяла пад руку па вуліцы афіцэра, Зазыба адразу чуў, як лінула ў твар яму кроў. Зрабілася і сорамна, і прыкра. Была б магчымасць збочыць, куды то першае, што ў такой сітуацыі належала зрабіць, гэта нават дзеля таго, каб не даць падставы адчуць такую ж збянтэжанасць ёй. Але збочыць, як на тое, не было куды. Адно калі быццам хлапчуку малому пераскочыць цераз плот ды схавацца ў сліўніку, што павісаў над вуліцай з гародаў. Тым часам адлегласць паміж імі скарачалася, хутка яна стала такой, што іх ужо аддзяляла паўсотня крокаў. Лаячы ў душы сябе і тую няўдалую хвіліну, якую ён выбраў, каб наведаць Марылю, зазыба зніякавела пасоўваўся насустрач. Праўда, Марыля жыла ў мястэчку на асобым становішчы, і зазыба мог даўмецца ўрэшце, што яна цяпер нічога ганебнага не рабіла, ідучы па вуліцы з нямецкім афіцэрам наадварот, ахвяруе дзеля справы, на якую пакінута тут. Аднак ён чамусьці і не ўспомніў пра гэта. Іначай як асабістае акурат бацькоўскае пачуццё замінала ўявіць, чым магла быць Марыля на самай справе. Але калі гаварыць далей, то наўрад і ці мела б якое значэнне тое, што зазыба даўмеўся б да ўсяго, бадай, такая акалічнасць ніколі не зменшыла б вастрыні становішча, сапраўды, а ці узрадуецца цяпер яна сама, убачыўшы раптам чалавека, які адзін тут штокольвіч ведае альбо здагадваецца пра яе. Словам, з усёй сітуацыі зразумела адно пакуль. Зазыбу было пакутліва і брыдка ісці вуліцай. У яго ўяўленні ўчынак Марылі выглядаў не толькі непатрыятычным, гэта самае меншае, але і амаральным. Маўляў, зрабілася распусніцай. Выходзіць, недарэмна тады пабярэджваў Шарэйка, падумаў зазыба, і якраз вось гэту другую вінаватасць ён чамусьці лічыў ужо зусім недаравальнай. Зноў жа мусіць па той прычыне, што гэта датычыла яго асабістых пачуццяў. Не магло быць, каб Марылі таксама дасюль не ўпала ў вочы знаёмая зазыбава постаць, тым больш што зазыба, збянтэжаны такой неспадзяванкай, не скеміў нават перайсці з аднаго боку вуліцы на другі, каб сцежка, што служыла тут тратуарам, не звяла іх з Марылі твар у твар. Як кажуць, дасюль гатовы быў хоць скрозь зямлю праваліцца, абы не ісці насустрач Марылі, а вось зрабіць самае простае, памяняць абочыны, не дадумаўся. Між тым у наступную хвіліну Марыля прайшла міма, нават вачмі не павяла на зазыбу. Яна была, ці рабіла выгляд, што гэта так, цалкам занята кавалерам. Маладым бялявым обер-лейтенантам, які таксама здаваўся не менш запалоненым ёю. Выгляд яе уразіў зазыбу. Гэта ўжо была зусім не тая мілая ў сваёй сціпласці дзяўчына, якую ён убачыў некалі ў хаце кулігаеўскага Сідара Раўнягіна, якую потым праз некалькі дзён прывёз сюды ў Бабінавічы. Цяпер, чаго вартыя былі адны, больш чым трэба паднятыя грудзі, што выпіналі з цеснай блузкі, назойліва лезлі ў вочы, і наогул яна ўся нібыта пакруглела на за гэты час. Багата што ў ёй цяпер падкрэслівалася знарок, прынамсі, тлумачыць, што азначала тая ці іншая частка яе цела, не трэба было. Зазыба не здагадваўся, але затым, як Марыля палюбоўна ішла па вуліцы з нямецкім афіцэрам, наглядаў не ён адзін. Не ведаў ён і пра тое, што яго падапечная рабіла вось гэтак не першы раз. У кожным разе местачкоўцам, якія жылі на паштовай вуліцы, яе пагулянкі з немцамі не з'яўляліся навіной, асабліва пасля таго, як незнаёмая дзяўчына, якая невядома адкуль і чаму ўзялася тут, уладкавалася працаваць у вайсковым шпіталі, што не лішне даўно спыніўся ў Бабінавічах і заняў памяшканне местачковай бальніцы, пакінуўшы доктару Каласоўскаму з яго хворымі тубыльцамі месца на 5 стацыянарных ложкаў у старой мураванцы, дзе раней пры царскім часе была станавая халодная. А яшчэ раней царкоўны клір трымаў дары: гаршкі з мёдам, кошыкі з яйкамі, кругі воску, каткі з насыпаным зернем. Вядома, Марыля не адна такая была ў мястэчку, што кінулася завязваць дружбу з немцамі. Аднак на паштовай вуліцы, апроч яе, яшчэ ніхто не служыў ім, а тым больш гуляў вось так з акупантамі. Праўда, паводзіны чужой дзяўчыны не вельмі, каб ужо і дзівілі, дакладней, бянтэжылі тутэйшых жыхароў, бо яна была ўсё ж у мястэчку прыблудная аднекуль, таму і адносіны да яе склаліся адпаведныя, маўляў, што ж чужой возьміш, хоць тым не менш кожны крок яе не заставаўся без чыёй-небудзь вольнай ці міжвольнай увагі. Адны падпільноўвалі распусную дзеўку проста з забывацельскай цікаўнасцю, а можа і сапраўды пашанцуе падгледзець нешта такое, што яшчэ не здаралася тут бачыць. Словам, падгледзець нештачка. Другія, наадварот, пазіралі на яе з пагардай, раўніва захоўваючы такім чынам спрадвечную мерку чалавечай хайнасці ці, як у дадзеным выпадку, жаночай цнатлівасці, ўжо не кажучы пра грамадзянскую годнасць і патрыятычнасць. Гэтыя апошнія ў сваёй пагардзе не мелі ніякай літасці да прыблуднай дзяўчыны, хоць зноў жа, ці варта дзівіцца, бо нават зазыба, які адзін мог даць рады, і той цяпер не толькі дакараў у думках, а і саромеўся за яе. Між тым, ні з адных вокнаў сачылі за Марылі і яе кавалерам вольныя ды цікаўныя местачкоўцы. Зазыб раптам змеціў на гародзе, што быў ужо амаль побач з хоненым дваром кабету, якая стаяла там не тоячыся. Паклала сагнутыя ў локцях рукі паўзверх паркана, што даходзіў ёй да падпах, і ўсё роўна як чакала зазыбу, калі той параўняецца. Яна і праўда неўзабаве гушчала гаворку, але перад тым ажно здзівілася, што пазнала яго. Была кабета гладкая, з круглым незагарэлым тварам. Такія гаспадыні звычайна не займаюцца вясковай працай, не капаюцца ў зямлі, не іначай гэта належала да так званай местачковай інтэлігенцыі, у якую залічваюць сябе нават школьныя прыбіральшчыцы-тэхнічкі, не тое што медсёстры ды інш абслугоўваючы персанал. Ці была замужам за чалавекам, за якім не было вялікага ўрону пасядзець без справы. «Ну, што?» гукнула кабета насустрач, укладываючы ў гэтай пакуль не зусім зразумелыя для зазыбы словы столькі з'едлівай іроніі, колькі хапіла б яе на цэлую зацятую сварку. «Ха, нашкодзіў, а цяпер адварочваешся. Гэта ж ці не ты яе прывёз сюды, а? До Думаеш, я не бачыла, як вы з аднаногім краўцом заносілі ў Хоніну хату яе рэчы? Зазыба маўчаў, не адказваў і не глядзеў ужо на кабету, а тую ўсё больш зацінала. О, цяпер хоць ты дзівіся з іх, і сучка гэта не пазнае яго, і ён нібыта не рашаецца пазнаць, а? А, можа, дачка нават, а? Чуючы перад сабой ледзь не лаянку, Зазыба ішоў па сцежцы з такім адчуваннем, быццам пераадольваў недзе над цёмным вірам высокую кладку. Здавалася, ступіш не той крок, ці глянеш не ў той бок, як паляціш уніз. «Гэта я ўсё не пабачу таго шарэйку», – не сціхала кабета. «А то ён у мяне забраў бы даўно гэтую сучку дамоў к сабе адсюль. А то раптам пасялілі ў чужы дом, а чалавеку цяпер няма дзе жыць. О, бачыш, зараз сядзіць вунь Хоня пад плотам з дзецьмі, сіратамі». І страхі над галавой не мае. Усё роўна, як і хаты не заказваў будаваць сабе, быццам гэта ўжо і не яго дом, а? Ну і што? Ну і што? Калі яўрэй? Дзіва, але лаянка гэта паступова пачынала мець адваротнае дзеянне. Чым даўжэй кабета знеслаўляла Марылю разам і яго шарэйкам, тым хутчэй Зазыба мяняўся у пачуццях да Марылі. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.